uur. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. De meeste kinderen zitten de hele dag op hun telefoon of ze spelen spelletjes op hun iPad. Maar toch maakt hoogleraar Feline Hermans zich zorgen over hun digitale vaardigheden. Zometeen legt ze het allemaal uit in de nieuwsbv. Maar eerst, de boerenblokkades in België gaan door. Het NOS Journaal ook. Met Jan van der Putten. Door boerenprotestacties en enkele grensovergangen tussen Nederland en België nog altijd afgesloten. En dan gaat het om de A67 bij Eersel en de overgang op de A4 Markiezaat. De A16 van Antwerpen naar Breda is weer grotendeels begaanbaar. Belgische boeren demonstreren tegen Europese milieuregels, onder meer over mest. En hier en daar krijgen ze steun van Nederlandse boeren. Verslaggever Vincent van Rijn staat net over de grensovergang bij de A67 bij Eersel. Onder Eindhoven is dat. De blokkade is daar nog niet voorbij, hè, Vincent. Nee, hier absoluut nog niet. Voor me zie ik zo'n 40 trekkers en ook wat vrachtwagens die beide kanten van de snelweg blokkeren. En op dit moment woedt er ook nog een flink vuur in de middenberm. En daaromheen staan tientallen boeren. Sommigen zitten op plastic krukken. En ik heb een aantal daarvan de afgelopen uur gesproken. En zij zeggen eigenlijk allemaal door te willen blijven protesteren totdat de regels voor boeren rondom bijvoorbeeld stikstof flink versoepeld worden. Nou ja, dat kan nog wel even duren, kun je je voorstellen. Ik sprak daarover bijvoorbeeld met een van de Belgische leiders. Zijn naam is Boer Jan. En ik vroeg hem, hoe lang gaat het hier allemaal nog duren? Dat zullen we nog zien. Of dat er een degelijke oplossing komt vanuit de regering. En als er een degelijke oplossing komt, dan kunnen wij de acties staken. Maar voorlopig staan hier nog veel mensen, er staan nog tractoren. Het ziet er niet naar uit dat dit de komende uren wordt opgebroken. Nee. Boer Jan, vooral Belgische boeren begrijp ik dus, Vincent. Ze worden wel geholpen door Nederlanders, hè? Zeker, die zijn namelijk gisteravond via appgroepen en via Telegram benaderd om de Belgische boeren te komen helpen. Ik sprak met een aantal Nederlandse boeren die hier zijn. Die zeiden dat ze tot gisteravond echt nog van niks wisten. Maar toen de oproep kregen en dus gisteravond laat spontaan naar de grensovergangen zijn gereden. Het is dus een echte Belgische-Nederlandse samenwerking, vertelt de Limburgse boer Johan. Nou, wij zijn hier om de Belgische collega's te supporten en te steunen. Zij zijn met de staak hier bij ons in Nederland en zij ons ook komen uithelpen. En zodoende staan wij nu ook hier. Voor wat hoort wat en elkaar helpen. Ik zie hier een stuk of 50 Belgische boeren met veel trekkers. Hoeveel Nederlanders zijn hier aanwezig? Toch wel een tientallen zijn hier. Maar er zijn er ondertussen een paar naar huis. Die moesten nog naar het vee. Er zijn er een paar die moesten nog naar school. Dus ja, die komen straks ook wel terug. En hoe lang, wat is het plan? Want we zien hier dat de hele snelweg nog bezet is aan beide kanten. Er staan hier nog veel spullen op de snelweg. Hoe lang willen jullie nog mee doorgaan? Zolang de voorraad strekt, zullen we maar zeggen. Ik bedoel, we weten dat bij de Belgische kant dat de aflossing, dat ze nog een aantal ploegen achter de hand hebben. Die gaan vanmiddag aflossen, wij gaan vanmiddag aflossen. En voor de veiligheid durf ik het niet te zeggen. Want in Nederland zagen we wel, was het ook heel veel blokkades, maar dan was het vaak na een paar uur weer voorbij. Ja, dat klopt. Hier in België hebben ze dat toch beter weten te regelen met de politie. En ik vind de politie hier is zeer behulpzaam als er vragen zijn, hoe kunnen we iets doen of hoe kunnen we iets beter doen hier? Of hoe kunnen we het veilig houden? Die helpen ons tenminste. In Nederland is het vaak best wel agressief en mee de ME erbij en het liefste met de knuppel erbij. Ja, liever niet. En hier zien we dat het ook anders kan. De politie is erbij. Als het te ver gaat, dan grijpen ze ook wel in. Maar die zeggen ook gewoon, jongens, jullie staan hier en dat is niet zomaar. Er hebben natuurlijk wel heel veel mensen last van. Ook Nederlanders die naar België moeten. Of vrachtwagenchauffeurs die ook maar hun werk proberen te doen. Ja, dat klopt. Maar ga maar naar Parijs. Hoe lang sta je daar in de file voor überhaupt de stad in te komen? En dat is gewoon dagelijks. Dus ja, wat wij hier doen, dat is eigenlijk een blokkade. Maar ja, ik zie daar de moeite niet van in. Misschien gaat het hier nog wel dagen door. Misschien wel, ik durf het niet te zeggen. En als het zo is, dan horen wij, dan komen we vanzelf al wel terug als het nodig is. Ja, al dus de Nederlandse boer Johan, die dus heel erg te spreken is over de Belgische politie. Dat kan ik me vanuit zijn standpunt trouwens goed voorstellen. Want de politie hier ziet nog geen reden om in te grijpen. Er komen af en toe wel wat Belgische motoragenten langs, maar die maken dan een praatje en zijn duidelijk niet met de opdracht op pad gestuurd om er een eind aan te maken. En dus moeten de mensen hier op de A67, die hier normaal de grens oversteken, voorlopig een andere route zoeken. Vincent van Rijn bij Eersel. Meer dan 800 ambtenaren en diplomaten uit de Europese Unie en Amerika roepen op tot een staakt het vuren in Gaza en het toelaten van humanitaire hulp en het vrijlaten van gijzelaars. Ook Nederlandse ambtenaren hebben die verklaring ondertekend. Ze noemen het hun plicht om zich uit te spreken tegen overheidsbeleid dat zij verkeerd vinden. Niet eerder verenigden ambtenaren en diplomaten uit meerdere landen zich voor zo'n gezamenlijk statement. In Rotterdam is mogelijk weer een stoffelijk overschot gevonden. Het derde slachtoffer dat na de zware explosie van maandag nog werd vermist. De afgelopen dagen werden al 2 lichamen gevonden. En nu dus weer een vondst. Rijnmond-verslaggever Michael Komans, je bent daar een groot deel van de ochtend bij geweest. Michael, heeft de politie al wat gezegd over wat ze hebben gevonden? Daar kunnen ze op dit moment nog niet heel veel over vertellen. Want wel duidelijk is dat het echt handwerk hier is. Elke keer is de politie en het NFI samen. Ja, en dan houden ze wat brokstukken weg. En dan sommige delen verdwijnen in een grote blauwe zak. Het grootste gedeelte daarvan, ik kan het niet anders omschrijven, zo is het nou eenmaal gewoon zo, is nu overgebracht naar het NFI met een spoedprocedure. En daar wordt via een DNA-test proberen ze te achterhalen of het inderdaad hier gaat om het derde vermiste slachtoffer. Want dat zou dan gaan om lichaamsdelen die worden gevonden. Ja, inderdaad. Het zijn elke keer lichaamsdelen die worden gevonden. Dus ja, het hele lichaam is dus ook zeker nog niet geborgen. Ik sprak zojuist de politie nog even. Ik zeg, hoe lang gaan jullie door met onderzoek en tot hoever? En ze zegt, er wordt zeker vandaag nog de hele dag onderzoek gedaan naar lichaamsdelen. Of die überhaupt nog wel te vinden zijn. Want door de klap is ook heel veel en de brand gewoon verloren gegaan. De politie durft in ieder geval wel alvast met zekerheid te vertellen dat ze vandaag kunnen vertellen of inderdaad het grootste lichaamdeel wat nu is gevonden, of dat inderdaad van deze vermiste derde jongen is of niet. En als dat zo is, zoeken ze dan ook nog door of er nog meer mensen liggen? Nou, ze gaan in ieder geval wel nog verder door om te kijken. Kijk, er zijn natuurlijk van deze honden. En zolang die honden nog blijven aanslaan, dan gaan ze natuurlijk nog wel kijken wat daar verder onder het puin ligt. Dus voorlopig blijven ze hier nog doorgaan met onderzoek. Michael Komans van Rijnmond, dank je wel. Techbedrijf Meta gaat voor het eerst dividend uitkeren aan aandeelhouders. Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp boekte afgelopen jaar ruim 35 miljard euro winst. En na de aankondiging dat ze met dividend gaan uitkeren, steeg het aandeel van Meta met 15%. Bij een gasexplosie in de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Er zijn ruim 200 gewonden. Volgens de autoriteiten ontplofte vannacht een vrachtwagen vol met gasflessen. En door de vuurbal brak op veel plaatsen brand uit. Het aantal nieuwe gevallen van kanker is iets gestegen. Vorig jaar werd bij 128.000 mensen voor het eerst kanker ontdekt. 2000 meer dan een jaar eerder. Kanker aan de buitenkant, zoals melanoom of schildklierkanker, wordt tegenwoordig in 70% van de gevallen vrij vroeg ontdekt. En Picnic heeft last van een muizenplaag in het distributiecentrum in Zaandam. De online supermarkt moet het gebouw, nu van toezichthouder NVWA, goed schoonmaken en gaten en kieren dichten. En al het voedsel zonder verpakking of met een kartonverpakking moet worden weggegooid. Het NOS-journaal. Minister Jetten, demissionair minister, komt op korte termijn met een plan voor de afbouw van fossiele subsidies. Dus de actie op de A12, die Extinction Rebellion voor morgen heeft aangekondigd, komt wat hem betreft dus ook te vroeg. Dat zei hij bij de inloop van de ministerraad vanochtend. Als we een paar dagen geduld nog hebben, dan zullen ze zien dat volgende week het rapport dat ik samen met staatssecretaris Van Rij heb gemaakt naar de Tweede Kamer gaat. Want u komt met uw plannen? Ja, we hebben op verzoek van de Tweede Kamer nu voor breedte fossiele subsidies, maar ook andere belastingvoordelen in kaart gebracht. Hoe kun je ze afbouwen? Wat zijn eventuele alternatieven? Maar ook wat zijn de gevolgen ervan? Ja, u zegt ze demonstreren nu eigenlijk te snel. Nou goed, het staat iedereen natuurlijk vrij om te demonstreren, maar dat moet je wel doen op plekken waar het ook is toegestaan en dat is niet op de A12. Nee. Bent u tevreden met waar? Heeft u veel punten kunnen vinden in die subsidies? Nou, we hebben vorig jaar denk ik heel goed in kaart gebracht wat er allemaal aan fossiele subsidies is. En nu de volgende stap, hoe kun je er dan ook van afkomen? Tegelijkertijd vraagt het ook wel echt om politieke moed. Ik had eerder eind vorig jaar een wetsvoorstel in de Eerste Kamer om een aantal fossiele subsidies af te bouwen. En dat is door de Eerste Kamer weggestemd. Dus Ja, demonstreren moet je misschien ook doen op de plekken waar mensen dit soort veranderingen tegenhouden. Maar waar moeten we dan aan denken? Want het was, wat was het, 48 miljard, toch? Nou, in totaal is het zo'n 40 miljard. 40 miljard. De helft daarvan zit in internationale afspraken vast. Maar alles wat je nationaal kan beïnvloeden, daar geven we nu dus ook suggesties aan de Tweede Kamer hoe daarmee om te gaan. Dus hoeveel kunnen we, gaat dat minder worden? Je kunt vrij snel aan de slag met een aantal van die voordelen. Maar een aantal zaken zal ook echt door een nieuw kabinet moeten worden besloten. Dus hoe sneller deze formatie tot een einde komt, hoe sneller we ook weer knopen kunnen gaan doorhakken. Maar echt miljarden gaat het dan om? Dat kan zeker potentieel, ja. Minister Jetten in gesprek met Mark Hamer. En Extinction Rebellion verwacht morgen opnieuw duizenden mensen voor die blokkade van de A12 bij Den Haag. Vorig jaar werd 35 keer op die manier actie gevoerd. In Breda is een leenwinkel voor carnavalskleding geopend. Ruim een week voordat het carnavalsgeweld weer losbarst. Feestvierers kunnen gratis een tweedehands outfit halen om die dan na het hossen en springen weer terug te brengen. Mensen kunnen hier naar de winkel komen, kleding uitzoeken en vervolgens een papiertje tekenen om het gratis te kunnen lenen. De kleding is ingezameld tijdens de vrijmarkt in Breda zelf door alle inwoners en op verschillende inzamelpunten. Deze juf komt inslaan voor leerlingen die de kleding niet kunnen kopen. Het is toch een schaamte dingetje, maar je ziet het vaak dat kinderen dan bijvoorbeeld of ziek zijn met carnaval, één dag dan. Of ze komen inderdaad gewoon niet verkleed naar school. Sommigen zeggen zelfs van tevoren al, ik vind carnaval stom. En als je dan wat verder vraagt, kom je er toch achter van, ze hebben gewoon een pakkie nodig eigenlijk. Normaal gesproken zou ik daar niet mee zitten. Maar ik heb het momenteel even niet breed. De initiatiefnemers van die leenwinkel in Breda vinden dat geldgebrek geen rol mag spelen bij carnaval. Het is bijna 12:12. Het weer nog. Meer bewolking, later kans op wat motregen. En het is een graad of 9. Morgen bewolkt, wat regen, vrij veel wind en ongeveer 10 graden. Dan gaan we naar de ANWB, want ja, die blokkade, Tim Schaap. Jazeker, ja, die zijn er nog altijd. Onder andere op de A4, de A67. Daar is de weg in beide richtingen dicht bij de grensovergang met België. En ook de A16 richting Antwerpen is nog altijd dicht. De andere kant kun je wel inmiddels gebruik maken van de snelweg. Omrijden kan via onder andere de A2 Maastricht-Luik, de A76 Stijn-Maasmechelen of bijvoorbeeld de Westerschelde-tunnel in de N62. Verder ook nog de N242 die opvalt. De weg tussen Alkmaar en Middenmeer. In beide richtingen is de weg dicht vanwege een ongeluk. Dat ongeluk gebeurde bij Noord-Scharwoude. Ster. Is gezonder eten jouw goede voornemen? Doe dan mee aan VegaFab. Schrijf je in via vegetariërs.nl en maak kans op mooie prijzen. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. De Nederlandse Reisopera brengt de spraakmakende opera Powder Her Face. De moedige hertogin van Argyll gaat de strijd aan met de dubbele moraal van haar tijd. Nu te zien in de theaters. NPO Radio 1. BNN Vara. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Het kan je niet ontgaan zijn. Een radio-icoon neemt komend weekend afscheid. Het wereldkampioenschap veldrijden in Tabor wordt het laatste kunstje van wielercommentator Gio Lippens. En over die kunst van radiocommentaar spreek ik met hem na half één. Dan ook aandacht voor de componist des Vaderland. En je hoort druk te maken Janneke de Bel. Maar eerst aandacht voor enen en nullen. De Nieuwsbv. Computers, iPads, telefoons. De digitale wereld is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Volwassenen leren daar gaandeweg mee omgaan. Maar de kinderen van nu, ja, die weten niet beter. Die groeiden ermee op. Ook op school. Alleen niet op alle scholen. In de studio Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij houdt een pleidooi voor digitale geletterdheid. Maar ja, ik heb het idee, kinderen kunnen toch al van alles op een computer en ze zitten een hele dag op hun telefoon. Dus wat is nou eigenlijk het probleem? Nou, dat je iets kan, wil natuurlijk nog niet meteen ook zeggen dat je snapt hoe het werkt. En je zegt meteen al goed, ze zitten op hun telefoon. Maar een telefoon is nog geen computer. Dus wat ik wel zie, ik geef zelf ook les op een middelbare school in de brugklas, is dat leerlingen wel kunnen swipen, maar dat ze bijvoorbeeld op een toetsenbord geen hoofdletters kunnen typen. Want dat werkt op een telefoon net anders dan op de computer. En dat is wel heel onhandig als je een verslag moet maken. Ja, oké, dus jij zegt van we moeten die lessen dus veranderen. Maar krijgt nu niet iedereen dan les in digitale vaardigheden? Nee, dat verschilt heel erg. Het komt natuurlijk wel aan bod, maar soms is het zo dat je bij een vak een verslag in moet leveren en dat een docent dan kijkt naar een verslag en denkt, ja, er zitten geen tussenkopjes in en geen opmaak. En dat hij dan zegt, oh nou, dit is niet zo handig nakijken voor mij. En dan iets adresseert. Sommige scholen hebben een mentoruur of een studieuur waar iets aan bod komt, maar lang niet altijd genoeg. En dan zie je dus grote verschillen ontstaan tussen kinderen die dat wel thuis leren en kinderen die in de brugklas komen zonder computervaardigheid. Ja, en op welke scholen gebeurt dit dan wel en op welke scholen gebeurt het niet? Is daar iets over te zeggen? Dat is heel lastig, want dat is heel vaak van individuele docenten en schoolleiders afhankelijk. Dus over het algemeen kan je zeggen dat scholen die rijker zijn in wijken waar kinderen veel vaker een computer hebben en ouders die ook digitaal geletterd zijn, vaker hun kinderen daarin ook mee zullen nemen. Ik was laatst op een school hier in de buurt en daar hebben alle kinderen een MacBook. Ja, ik werk zelf in Krooswijk. Daar hebben niet alle kinderen een MacBook. Dus dan zie je al een heel duidelijk verschil tussen apparaten en faciliteiten die er zijn. Maar heel vaak hangt het ook van de docent af. Als er één docent op een school is die zegt, dit is zo belangrijk, ik ga dit bij geschiedenis of Nederlands uitleggen, dan gebeurt het wel. En elders gebeurt het niet, want het is niet verplicht. Nee, het is niet verplicht. Wat grappig is, jij geeft en op de middelbare school les en ook op de universiteit. Merk jij veel dat er veel echt ongelijkheid is tussen kinderen? Zeker, ja. En dat zien we zelf ook nog wel op de universiteit, hoor, dat er daar ook nu studenten aankomen met heel weinig computervaardigheden. Ik heb wel eens tegen een student gezegd, ja, je moet je huiswerk even uploaden als een zip-file, zo'n gecomprimeerd bestand. Ja, dan kijkt een derdejaars aan en die zegt, wat is een zip-file? In eerste instantie dacht ik, ja, pannenkoek, hoezo weet jij dit niet? Maar waar leren ze dat? Het is niet verplicht. Dus als jij op een school zit waar dat niet gebeurt, waar je bijvoorbeeld Chromebooks hebt, waar veel minder kan op zo'n apparaat, ja, dan weet je dat niet. En dan hebben wij daar ook op de universiteit weer met die verschillen te maken. Ja, en is er dan ook nog een verschil tussen jongens en meisjes? Ja, zeker is daar een verschil tussen. We weten in ieder geval dat meisjes heel vaak computers spannend vinden. Die hebben een lagere self-efficacy, noem je dat. Dus die denken, ik kan dit niet. En dat is niet dat ingebakken zit, maar meiden horen ook heel vaak, computer is moeilijk, dat is misschien wel niks voor jou. Ja, je bent natuurlijk beïnvloedbaar op die leeftijd, dus dan gaan ze dat geloven. Dus die vinden het vaak al spannender en daardoor gaan ze minder misschien ook op zoek naar die informatie. En als er dan iets niet goed gaat, denken ze, oh, zie je wel, het is ook heel moeilijk. En dan sorteren ze zichzelf eigenlijk uit. Ja, dus er moet meer les over gegeven worden, vind jij. Dan gaan we even naar de rol van de overheid. Want minister Wiersma die was bezig met een masterplan basisvaardigheden. Maar ja, hij is intussen opgestapt. Maar wat hield dat plan in, dat masterplan basisvaardigheden? Dat masterplan basisvaardigheden was een onderwijsvernieuwing voor een aantal vakken. En een onderdeel daarvan was ook het invoeren van verplicht onderwijs op het gebied van digitale geletterdheid en op het gebied van burgerschap. Dus dat er nationale leerdoelen komen, dat alle leerlingen iets over digitale geletterdheid moeten weten. In ieder geval op het niveau, wat is een computer, hoe werkt een harde schijf? Wat is wifi? Ja, dus dat is heel goed dat wordt ingevoerd, vind jij. Maar ja, aan de andere kant, een paar maanden geleden bleken dat leerlingen in Nederlands steeds slechter scoren. Ze kunnen niet meer goed lezen, ze kunnen niet meer goed schrijven. Moeten we daar niet juist veel meer tijd aan besteden op school? Want ja, ze moeten al heel veel op school. Dan seksuele voorlichting moet erbij, burgerschap zeg je. Moeten daar nu ook nog programmeren en digitaal onderwijs? Ja, ik vind het een heel terechte vraag. En natuurlijk moeten we daarnaar kijken. Die taalcijfers gaan gewoon ontzettend hard omlaag. Maar je moet ook kijken naar de realiteit van de wereld. Want de leerlingen van nu, waar lezen die? Zitten die in een boek uit de bibliotheek te lezen? Of is ook gedeeltelijk hun gewone geletterdheid op internet? Lezen ze captions van TikTok-filmpjes? Dus kan je geletterdheid en digitale geletterdheid nog wel los van elkaar zien? Niet helemaal. Als leerlingen slecht kunnen lezen en slecht kunnen begrijpen hoe de digitale wereld werkt, dan zijn ze eigenlijk dubbel slachtoffer. Ja, maar is het dan een taak van de scholen? Of zou het ook een taak van de ouders zijn? Dat het thuis beter uitgelegd moet worden? Ja, kijk, als alle ouders in Nederland nou supergoed digitaal geletterd waren, dan zou ik denken, ja, kunnen we prima bij de ouders laten. Dat hoeft school niet te doen, want school moet al zoveel. Maar ook volwassenen weten vaak heel slecht hoe computers werken. Ik heb wel eens aan mijn leerlingen uitgelegd, ja jongens, in ieder programma, als je Ctrl-Z doet, dan gaat de laatste actie gaat weg. Nou, maar leerlingen die zeiden, oh, dat wisten we niet. Dus kwam ik vervolgens in de lerarenkamer, zei ik, nou, ik legde net aan een 4 VWO-leerling uit dat Ctrl-Z in ieder programma werkt. Zegt mijn collega, werkt Ctrl-Z in ieder programma? Dat wist ik niet. Dus ook niet alle volwassenen weten goed genoeg iets daarover. Over de gevaren van bijvoorbeeld filterbubbels op internet. Om hun kinderen daarin mee te kunnen nemen. Dus dan is er juist ook, als het over ongelijkheid gaat, voor scholen een rol weggelegd. Ja, jij zit ook in een speciale commissie, hè, met 12 docenten uit alle lagen van het werkveld. En om die aanbevelingen die jij hebt op te schrijven en een plan te maken. Wat gebeurt er met al die aanbevelingen? Ja, dat is nu dus heel onduidelijk. Dat, wat jij al zei, dat was een plan van Wiersma. Hè, dat lag bij het ministerie van Onderwijs. Wij zijn nu bijna klaar met onze aanbeveling als commissie. En dan gaat het terug naar OCW. En wat die daarmee gaan doen in het licht van een nieuw kabinet, dat is heel onduidelijk. Dus het is heel zonde voor dit initiatief dat net Wiersma is opgestapt en daarna het kabinet is gevallen. Ja, en welke oproep zou je dan willen doen? Ja, ik zou dus heel graag willen dat de formerende partijen dit toch meenemen. Dat ze toch ook aan die digitale geletterdheid denken als we het over onderwijs hebben. Want die digital divide, die kloof tussen mensen die in de digitale wereld mee kunnen en die dat niet kunnen, wordt steeds groter. Nou, helder verhaal. Dankjewel. Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en ook lerares bij het Lyceum Kralingen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Commotie in Spanje om een afbeelding van Jezus. Maar what's the buzz? Dat vraag ik zo meteen aan theoloog Frank Bosman. To know, don't you mind about the future? Don't you try to think ahead? Save tomorrow for tomorrow. Think about today instead. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? I could give you facts and figures. What's the buzz? Tell me what's happening. Even give you plans and forecasts. Even tell you where. When do we ride to Jerusalem? Why should you want to know? Why are you obsessed with fighting times and fates you can't defy? If you knew the path we're riding, you'd understand it less what's than the buzz? I. Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. Let me try to cool down this bit. Let me try to cool down this bit. Let me try to cool down this bit. Let me try to cool down this. Let me try. Let me try to cool down this. Let me try to cool down this bit. That is good while you prattle through your supper. Where and when and who and how? She alone has tried to give me what I need right here now. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. Jesus Christ Superstar, What's the Buzz? Ja, want dat ga ik vragen aan theoloog Frank Bosman. What's the Buzz? Want er is commotie over een afbeelding van Jezus in Spanje. Ja, dat klopt. Goedemorgen. In Spanje is er onrust ontstaan onder behoudende katholieken vanwege een poster waar Jezus op staat. Het is een poster van de Goede Week in Sevilla. En in Spanje en in Sevilla worden met de Goede Week, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen, het wordt altijd groots gevierd, zeg maar, met grote optochten en processies. Een beetje een soort carnaval, maar dan minder grappig. En daar maken ze een poster voor, een reclameposter voor. En een kunstenaar heeft nu voor Sevilla een prachtige afbeelding gemaakt, niet van de lijdende Christus, wat je normaal gesproken zou verwachten met de Goede Week, maar van de verrezen Christus. En wat hebben ze deze kunstenaar gedaan? Die heeft een hele mooie, slanke jonge man afgebeeld. Die met een heel mooi lang haar en een mooi baardje. En hij kijkt ook een klein beetje zwoel, vind ik. Met een heel klein doekje wat een beetje voor zijn edele delen gefrommeld is. Wat dan bij elkaar gehouden wordt met een koord. Dus ja, ik vind het een hele mooie afbeelding. Maar er zijn dus een aantal katholieken in Spanje die het allemaal veel te sexy en veel te homoerotisch en allemaal veel te heftig vinden voor zoiets heiligs als de Heilige Week in Spanje. Ja, maar ja, jij bent theoloog. Snap je dan waarom een deel van de Spanjaarden woedend is? Ja, ik snap het wel. De Rooms-Katholieke Kerk heeft niet een hele goede relatie als het gaat over makkelijk omgaan met seksualiteit. Homoseksualiteit is in de Rooms-Katholieke Kerk nog wel een dingetje zo hier en daar. En wat ik ook nog wel begrijp is, als het gaat over de Lijdensweek, dan gaat het over de lijdenstocht die Jezus meegemaakt heeft. En dan ben je eigenlijk over het algemeen, beeld je dan een Christus af met wonden en die heel verdrietig kijkt met zweet en een doornenkroon en dat soort dingen. En nu wordt er een Christus neergezet die, zeg maar, ja, verrezen is. Helemaal weer mooi en gaaf lichaam heeft. En ja, ik snap het wel, maar ik vind het wel een hele mooie afbeelding. Ja, het is een hele mooie afbeelding, maar wat vind jij ervan? Moet Jezus dan altijd, omdat het dan, ja, die Heilige Week is, moet hij dan altijd lijdend worden afgebeeld? Nou ja, hij moet niet leidend afgebeeld. De eerste paar honderd jaar van het christendom werd Jezus alleen maar als de vrezen Christus afgebeeld. Juist omdat ze het heel onpassend vonden om, zeg maar, de Zoon van God als een geslagen mens af te beelden. Pas in de middeleeuwen is die leidende Christus er echt bijgekomen. Mensen die dan ook lijden kunnen zich dan vereenzelvigen met het lijden van Christus. Dus Jezus moest vooral als een leidende mens worden afgebeeld. En ja, dat zie je dus in die traditie in Sevilla en andere plaatsen in Spanje eigenlijk ook nog wel. Dat is de Heilige Week, is de week waarin we nadenken over het lijden van Jezus en die verrijzenis, ja, die komt pas met Pasen. En daarna dus vanuit een soort liturgisch besef kan ik er wel iets van begrijpen. Liturgisch besef, precies. Maar het commentaar, je zei het al, het commentaar ging er ook over dat het feit dat Jezus dus geseksualiseerd zou worden. Maar ja, je zei het ook al, ja, de christenen, de Rooms-Katholieken hebben altijd moeite met de combinatie geloof en erotiek. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Ja, dat komt omdat de katholieke kerken, nou ja, eigenlijk heel veel christelijke kerken, hebben altijd heel goed oog gehad voor de donkere kanten van seksualiteit. Hè. Denk maar aan machtsmisbruik, denk aan MeToo, waar we nu op dit moment nog steeds volop in zitten. En ja, dat is ook terecht dat de kerk daar oog voor gehad heeft. Seks is niet altijd leuk, hè. Het heeft ook donkere kanten en daardoor zijn ze wat vergeten dat seks ook heel erg leuk kan zijn en ook een godsgave kan zijn, een godsgeschenk kan zijn. En ja, dat zie je dan hier een beetje in terugkomen. Ja, en de kunstenaar zegt gewoon van, ja, maar luister eens even. Het is gewoon een heel mooi werk wat ik heb gemaakt. En hij heeft eigenlijk gewoon zijn zoon een beetje nageschilderd. En hij zegt, ja, het probleem ligt niet bij mij en ligt niet bij die affiche, maar juist de mensen die er naar kijken. Klopt dat? Ja, het is natuurlijk altijd een beetje, het is in the eye of the beholder. Hè? Dus als jij naar een schilderij kijkt van een bijna naakte mooie Jezus en je hebt directe associatie met homoseksualiteit, ja, dan zegt dat misschien ook nog wel iets over je eigen persoonlijke voor- en afkeuren. Dus mensen die heel veel moeite hebben met een homoseksuele afbeelding van Jezus, die zouden misschien ook wat aan zelfcontemplatie kunnen doen. Ja, en ja, bedoel, ik zie die homoseksualiteit er niet aan af. Ik vind het gewoon een heel mooie afbeelding van Jezus. En ik vind het ook wel gewoon tijd voor moderne afbeelding van Jezus. Wat jij? Ja, dat heeft de kerk ook 2000 jaar lang gedaan. Dat heet inculturatie. Dus de kerk heeft 2000 jaar lang de heilige Maria, Jezus, afgebeeld in allerlei culturen, in allerlei kleding, in allerlei posities. Juist om heel dicht aan te sluiten bij waar mensen in de straat en in de wereld gewoon mee bezig zijn. En ik denk dat een afbeelding zoals we die nu zien eigenlijk heel goed past aan het begin van de 21ste eeuw. Ik vind het een mooie afbeelding. Ik heb er theologisch geen problemen mee. En mensen die hier allerlei homoerotische associaties mee krijgen, ja, dat laat ik graag voor hun rekening. Een heel mooi betoog en op de achtergrond hoor ik de kerkklokken zingen. Theoloog Frank Bosman, dankjewel. Graag gedaan. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Straks blikken we terug op de carrière van wielercommentator Gio Lippes met de aanstaande pensionado zelf. En ook met de componist des vaderlands, die is hier aanwezig. En met een beetje geluk componeert zij speciaal voor hem iets moois. Ja, en als dat niet helemaal gaat lukken, dan hebben we altijd deze schitterende fietsspelcompositie nog van Queen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal, Jan van der Putten. Honderden Europese en Amerikaanse ambtenaren en diplomaten roepen op tot een staakt het vuren in Gaza. Ze pleiten in een gezamenlijke kritische brief ook voor vrijlating van gijzelaars en toelaten van humanitaire hulp. Minister Jette komt volgende week met een plan voor de afbouw van fossiele subsidies. Jette vraagt klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die morgen opnieuw de A12 wil bezetten, om een paar dagen geduld te hebben. De toezichthouder NVWA heeft het distributiecentrum van online supermarkt Picnic in Zaandam gesloten, want er is een muizenplaag. Er moet veel eten worden weggegooid. En verder moet Picnic het gebouw schoonmaken en kieren en gaten dichten. En in Rotterdam heeft een man gisteravond 1,5 uur lang ondersteboven vastgezeten in een ondergrondse vuilcontainer. Hij had per ongeluk zijn sleutels weggegooid. De brandweer heeft hem uiteindelijk bevrijd. En de sleutels zijn zoek. Jan, dankjewel. Gaan we naar tips gaan bij de ANWB. Zeker. Een ongeluk op de N242 zorgt voor problemen. Dat is de weg tussen Alkmaar en Middenmeer. In beide richtingen is de weg afgesloten bij Noordscharwoude. Onbekend hoe lang dat nog gaat duren. En verder natuurlijk altijd nog die boerenprotestacties in Vlaanderen. Daarom zijn in beide richtingen de A4 en de A67 dicht bij de grensovergang. De A16 is richting Antwerpen alleen nog dicht. Dus het land in kun je inmiddels wel weer gebruiken. Omrijden is aan te raden. Kan onder andere de A2 Maastricht-Luik, de A76 Stijn-Maasmechelen of de N62, dan ga je door de Westerschelde-tunnel. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is vandaag Janneke de Bijl. Afgelopen dinsdag kwam de Sociaal-Economische Raad met een dringend advies voor het aankomende kabinet. Zorg dat de sociaal-economische verschillen in gezondheid kleiner worden. We hebben in Nederland namelijk een enorme gezondheidskloof. De rijkste 20% van de bevolking leeft gemiddeld 8 jaar langer dan de armste, waarvan maar liefst 24 jaar langer in een goede gezondheid. En al die jaren is de verantwoordelijkheid hiervoor grotendeels bij het individu gelegd, in plaats van bij de maatschappij, terwijl er blijkbaar een direct verband bestaat tussen je financiële situatie en je gezondheid. In dat kader vind ik het extra zorgelijk dat de PVV nu al water bij de wijn doet met betrekking tot de afschaffing van het eigen risico. We proberen dit later in de formatie te regelen, zeggen ze nu ineens. Ze moeten het immers eens zien te worden met NSC en de VVD, en die zijn tegen. De afschaffing van het eigen risico zou de staat namelijk jaarlijks 6 miljard euro kosten. Ik vind het heel vreemd dat de kosten hiervoor als doorslaggevend argument worden aangevoerd. Moeten we ons niet eerst afvragen of een eigen risico moreel gezien wel te rechtvaardigen is? Een vriendin van mij die het niet breed heeft vertelde laatst dat ze geen verdoving meer neemt bij de tandarts omdat dat te duur is. Vinden we echt dat arme mensen meer pijn verdienen? En is het niet heel onlogisch om mensen die al pech hebben ook nog extra te straffen? Alsof je bij je zieke buurvrouw langsgaat, niet om een pan soep te brengen, maar om haar portemonnee te jatten. Het is een heel vreemde omgekeerde retoriek om eerst onrechtvaardige maatregelen te bedenken en daarna te zeggen ja, maar als we dit niet doorvoeren kost ons dat heel veel geld. We kunnen ook niet doorgaan met het duperen van de toeslagenouders onder het mom van ja, maar als we die mensen nu ineens wel de kinderopvangtoeslag geven waar ze recht op hebben, kost ons dat miljoenen. En misschien blijkt het economisch gezien ook wel heel gunstig om alle mensen van 65 plus om te brengen. Ja, ik wil het ook niet, maar ja, doen we dit niet, dan wordt het wel een heel duur geintje. Door het als kosten te presenteren doe je alsof dit geld er in feite al is en we het nu kwijtraken, maar we hadden het nooit moeten hebben. Gaan we stoppen met dit geld afpakken of gaan we het opnieuw stelen? Dat zou de vraag moeten zijn. Maar het idee van goede zorg als basisrecht, ongeacht de kosten, is al heel lang verdwenen in Nederland. De privatisering van de zorg heeft van onze gezondheid een soort spel gemaakt. Je bent verplicht het te spelen en je neemt het op tegen de zeer ervaren verzekeraars die je als doel hebben om zo min mogelijk voor jou te hoeven zorgen. Dit kan heel idiote gevolgen hebben. Waarom denken jullie dat Hercules in december van Ajax won? Die gasten waren allemaal al door hun eigen risico heen. Die hadden niks meer te verliezen. In januari tegen Cambuur waren ze net iets voorzichtiger en ging het ook meteen mis. Onze natuurlijke neiging om mensen in nood te helpen is kapot gemaakt door ons huidige zorgstelsel. De menselijke vraag, kan ik iets voor je doen, is verworden tot, ja, maar wat kost dit mij? Dus ik zou zeggen, PVV, doe op andere vlakken informatie gerust water bij de wijn, maar hou je poot stijf wat betreft het eigen risico. En laten we zo een begin maken om de gezondheidskloof te dichten. In de hand staan we langs de kant en we juichen de kampioenen toe. Nooit zijn wij het juichen moe. We zijn allemaal kampioenen, want een echte kampioen is één van ons. En het gaat door, door, door, altijd maar door, door, door, door het slijk en de regen. Niets houdt ons tegen. Het gaat door, door, door. Altijd maar door, door, door. Met het hart op de pedalen. Van de start tot de finale. Gaat het door, door, door, door, door. Aan de meet, voor wie vandaag het beste reed. En wij juichen de kampioenen toe. Nooit zijn wij het juichen moe. We zijn allemaal kampioenen, want een echte kampioen is één van ons. En het gaat door, door, door, altijd maar door, door, door. Door het slijk en de regen. Niets houdt ons tegen. Het gaat door, door, door. Altijd maar door, door, door. Met het hart op de pedalen. Van de start tot de finale. Gaat het door, door, door, door, door. Kampioenen, kampioenen. Theo Middelkamp, Rick Schotten, Rick van Steenbergen, Stan Okkers, Elze Jacobs, Yvonne Reinders, Rick van Looy, Marie-Roos Gaya, Benoni Bij, Jan Jansen, Eddie Merckx, Katie Hagen, Harm Ottenbos, Jean-Pierre Monseré, Nicole van den Broek, Henny Kuiper, Tineke Vlokma, Freddy Maarten, Gerrit Leveman, Jan Raas, Petra de Bruin, Ronnie Gideon, Jan Zoetemelk, Rudy Daders, Leontien van Bossen, Johan Museum, Tom Bonen en Marianne Vos. Wat een kampioen! De Tour! Dit is hem hoor, dit is hem hoor. De tune van Radio Tour de France. En ja, Gio Lippers, normaal gezien horen we dan jouw stem. Maar ja, komende zomer niet meer. Want iedereen weet dat je gaat stoppen. Ja, ja. Heerlijk. Heel heerlijk ook. Ja, voor mij in ieder geval hoor. En ach, voor die andere mensen ook wel hoor. Ja, maar je hebt het vast ook gelezen in de NRC. Schreef oud-wielrenster Marijn de Vries in haar column. Je weet pas wat je mist als hij er straks niet meer is. Dat klein kind, ja, bijna poëzie. Maar dat breng jij dus blijkbaar toch teweeg. Ja, en daar snap ik. Of nee, ik zal niet zeggen, daar snap ik helemaal niks van. Maar daar sta ik totaal niet bij stil. Omdat ik altijd het idee heb gehad. Ik heb. Ja, meer dan 30 jaar het wielrennen verslagen. Ik heb gewerkt. Ik werk al vanaf mijn 18e trouwens in de journalistiek. Dus ja, ik ben nu 65. Nou, dat zijn ook best wel een hoop jaren. En ik heb altijd ontzettend veel plezier gehad. Dus alles wat ik gedaan heb, heb ik zelf ook heel erg leuk gevonden. Ja, en dat andere mensen dat dan ook leuk vinden. Nou, dat vind ik mooi meegenomen. Nou, dat mooi meegenomen. Natuurlijk moet je plezier hebben. En dat straal je ook altijd uit. Maar het is toch ook mooi dat je wat teweeg brengt bij de luisteraar. Blijkbaar, ja. Ja. Maar ik vind dat wel heel bijzonder hoor. En ik kijk er ook af en toe van op. En Marijn heb ik gebeld en gezegd, je mag over 35 jaar mijn grafrede komen uitspreken. Want ja, het is zo complimenteus. Ja, zo complimenteus. Dus blijkbaar doe je iets goed als radiocommentator. En laten we dat vak dan even doornemen. Want waar moet een goed radioverslag aan voldoen? Het moet een verhaal vertellen. Dat is volgens mij nummer 1, punt 1. En je moet beelden kunnen spreken. Want op het moment dat je dat niet kunt, dan heeft die luisteraar thuis heeft er eigenlijk niks aan. Je kunt wel zeggen wie er op kop rijdt. Je kunt wel zeggen dat Pietje de sprint heeft gewonnen. Maar het verhaal eromheen, dus het hele verhaal van hoe ziet het eruit? Hoe ziet zo'n massasprint eruit? Hoe gaan ze die berg op? Hoe liggen de ravijnen erbij? Dat wil je vertellen aan die luisteraar. En die luisteraar, ik heb ooit van een blinde pianist, geen Vincent Bijlo, maar een ander, heb ik ooit te horen gekregen van: als jij op de radio een verhaal vertelt, dan zie ik het voor me. Dat, beter compliment kun je gewoon niet krijgen. Ja, dat is zo, maar je zegt je moet een verhaal vertellen, maar ja, die koers begint. Je kent het verhaal nog niet. Nee, dat is juist het leuke, improviseren. Ja. En zet mij maar inderdaad ergens neer waar de gekste dingen gebeuren die ik totaal niet verwacht. Dat vind ik eigenlijk het allerleukste om te doen. Ik hou ook altijd inderdaad, dat is misschien wel een beetje vaktechnisch, maar van presentatoren, ook bij Langs de Lijn, die af en toe onverwachte vragen stellen. En waarvan je denkt, oh ja, hier moet ik even op het puntje van mijn stoel gaan zitten, want anders dan kom ik met mijn antwoord er niet uit. Dus dat houdt je scherp. Ja. En om een voorbeeld te noemen, Rio de Janeiro, ja. Olympische Spelen, daar zat ik op de perstribune, was niet bij die vrouwenwedstrijd, was bij de mannenwedstrijd. Vincenzo Nibali was net gevallen en ik ben live in de uitzending en ineens komt er een enorme knal, zoiets dus, ja. Enorme knal en ik praat gewoon door over Nibali. En ik hoor Robert Meder, de presentator aan de andere kant van de lijn in Hilversum of in Rio, ik weet niet meer precies waar die zat, maar die hoor ik zeggen: Gio, wat gebeurt er? En het enige wat ik zeg, ja, ik denk een bom. En ik praat door. En pas na afloop ben ik achter de perstribune gaan kijken wat er gebeurde. En er stond inderdaad zo'n bomauto, zo'n totaal gepantserde auto. Een man helemaal in een pak met zo'n helm op. En die hadden dus een rugzak onschadelijk gemaakt die daar verdacht stond. En dat had ik wel gehoord. Maar ik heb geen moment gedacht van er gebeurt iets geks. Of ja, want de wedstrijd gaat al voor. En de wedstrijd ging door en ik voelde niks, dus het zal wel. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld van improviseren en gewoon ook het verhaal beeldend vertellen. Maar waar heb jij dat? Waar heb je het al opgedaan? Hoe heb je het aangeleerd? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb wel voorbeelden. Ik heb altijd Sean Nelis als groot voorbeeld genoemd, omdat dat een Bourgondische verhalenverteller is. Rondborstig, groot verhaal, mooi. Soms een beetje te mooi misschien ook wel. Maar dat maakt niet uit. Dat is ook wielrennen voor mij. Hè? Wielrennen is toch een sport met romantiek erin. Daar heb ik wel wat van opgestoken. Maar het is niet zo dat er nou een klasje is geweest waarin ze mij geleerd hebben van: vertel je verhaal nou maar zoals je het moet gaan vertellen. Want dat bestaat er gewoon niet. Nee, maar luister je dan veel terug en denk je dan bij jezelf van: nee, ik moet hier meer beeldend vertellen? Nee, ik kan heel slecht naar mezelf luisteren. Dat is ook weer zo'n eigenschap. En dat zullen heel veel mensen herkennen. Hè? Want mensen hebben dat als ze zichzelf eens een keer terug horen ergens op een bandje of op de radio. Dan denken ze: oeps, wat gebeurt er? Dat heb ik eigenlijk altijd nog wel gehad. Ja, en je zegt van: ja, ik hou ook van de romantiek van het wielrennen. Waarom is wielrennen zo romantisch? Omdat het rauw is. Omdat het zich afspeelt in de buitenwereld. Voetbal speelt zich af in een voetbalstadion. En ik ben gek op voetbal, hoor, echt waar. Maar je ziet alles wat er gebeurt, dat zie je. Bij wielrennen zie je driekwart zie je misschien niet, omdat die camera daar toevallig net niet bij is, of omdat er ergens achteraan iets gebeurt met een renner waar je gewoon helemaal geen weet van hebt dat hij nog in de Tour rondrijdt. Dus dat vind ik mooi van het wielrennen. En het wielrennen is natuurlijk ook wel een beetje een rauwe sport, een harde sport. Ik heb vroeger ook boksen verslagen, profboksen. Regilio Tuur, Alex Blanchard, dat soort dingen. Prachtige wereld. Ondanks, of misschien juist dankzij, alle rauwe randjes die er omheen zitten. Ik vind dat mooi. En ben je dan ook een romanticus? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat wel een goede omschrijving is van hoe ik in elkaar zit. Dat heb ik altijd wel gehad. Ja? Ja. Van jongs af aan al? Ja. Ik ben opgegroeid in Limburg, in Zuid-Limburg. En later verhuisde ook naar Midden-Limburg. En daar keken wij met mijn ouders, die waren ook sportgek. En die keken dan met name op de BRT, want die had je toen nog. Dus de Belgische televisie. Keken we gewoon naar het wielrennen. Want die zonden sowieso veel, veel meer uit dan de NOS. En het was beter te ontvangen, omdat we dichter bij Brussel zaten dan bij Hilversum. En daar heb ik dat van meegekregen. En ik ging met mijn vader inderdaad ook na de Amstel Gold Race op de Keutenberg. Daar mocht je toen nog aan de kant staan. En dan kijken of Jan Raas en die Kuiper, noem ze allemaal maar op, dat ze daar langskwamen. En naar de finish in Meersen. Wist je toen ook al van: ja, ik wil eigenlijk commentator worden. Ik wil wielercommentator worden. Nee, ik wilde wielrenner worden. Ja. Nog veel erger. Ja? Ja, maar daar had ik geen talent voor. Dus dat was snel afgelopen. Ik heb 2 jaar gekoerst bij de junioren in de Wilde Bond in Limburg. En na die 2 jaar zeiden mijn ouders van ja, misschien is het toch handiger dat je gaat studeren en niet gaat fietsen. Want de combinatie daarvan, dat gaat niet goed. Dat was toen nog. En wielercommentator kan je veel langer volhouden. Ja, maar toen wist ik ook nog niet dat ik commentaar. Ik ben rechter gaan studeren. Ja, dus maar dat uiteindelijk was een hele andere kant. 31 jaar deze topsport bedreven. Ja. Want topsport is het toch? Mm. Ja. Ja, ja en nee. Als je het ontspannen doet, dan merk je niet dat het inspanning kost. Dat is eigenlijk heel simpel. Dus ik heb me nog achter op de motor. Ik heb 8 jaar op de motor gezeten. Toen moest ik wel fysiek de sportschool in. Omdat ik anders. Ik heb niet zo'n geweldige rug. En anders dan zou ik er helemaal doorheen gaan. Dus dat was wel meer topsport dan op de finish zitten. Of hier in een hok zitten. In Hilversum, zoals de laatste jaren. Ach, dat is toch echt wel ontspannen hoor voor mij. Ja, en wat gebeurt er dan als je dit hoort? En dan zeg ik nu meestal tegen de regisseur, kom maar. En ja. Dan begin ik met mijn verhaal. Ja. En dit is echt een Pavlov-reactie. Ja. Ik heb ook wel eens gehad dat ik bij iets totaal anders was. Een keer bij een atletiekwedstrijd, een keer een skielerwedstrijd. En dan hoor je dit muziek in. En dan dacht ik, echt, ik moet wat. Terwijl ik niks hoefde. En kijk, wat ik al zei, de koers begint en op een gegeven moment krijg je deze finishmuziek. En dan komen we aan het einde van dat verhaal wat je moet vertellen. Ja. Weet je dan wat je moet zeggen? Wat er uit je mond moet komen? Nee. Omdat ik dus ook afwacht van wat gebeurt er. Wie rijdt waar? Wie valt er? Dat is natuurlijk het scenario. Terwijl de helikopter nu ook nog overkomt. Nee, maar het scenario natuurlijk dat je vlak voor de finish in de laatste bocht dat alle favorieten onderuit gaan. Ik had dat laatst met het NK Marathon schaatsen. Ja. En toen heb ik ook echt heel lang moeten zoeken naar de winnaar. Omdat de favorieten allemaal onderuit gingen. En dus iemand die goed meerijdt, maar niet tot de favorieten werd gerekend, die wint. En dat was even lastig, dat was peentjes zweten. Ja. Ja, maar dat is dan toch ook mooi, want je houdt van die uitdaging. Ja, en ja. Dan wacht ik net zo lang en dan praat ik eromheen. En dan heb ik het over de mannen die gevallen zijn en kijk hoe het met hun is. En dan leid ik eigenlijk de luisteraar een klein beetje af van het echte verhaal. En ineens zo van, ja, en nu eens even kijken wie er gewonnen heeft. Oh ja, hij wordt nu gefeliciteerd door zijn ploegmaat, het is, enzovoort. Ja, dus dan ben je aan het nadenken. Waar je ook goed over hebt nagedacht is hierover. Gehavend, met val, komt hij zometeen over de streep. Pakt hij die wereldtitel. Wat een onvoorstelbaar knappe prestatie. Hij maakt het gewoon af. Hij klopt alle blokken. Hij klopt alle ploegen. Hij klopt de hele concurrentie. Mathieu van der Poel is wereldkampioen 2023. 38 jaar na Joop. 38 jaar na Joop. In de Volkskrant van vandaag zei je, verrek, ik maak het mee. Ja. Voel je dat dan ook als je commentaar geeft? Ja, dat was een van de weinige keren dat ik dat gevoel echt heb gehad. Kijk, ik heb natuurlijk ook Olympische kampioenen over de streep mogen begeleiden. Ik heb Ellen van Lange bijvoorbeeld. Maar hoewel, daar zat ik naast Jack van Gelder in 1992. En die was zo slim, zo sluw, om de laatste ronde te gaan doen. Mm. Die zegt tegen mij, zet jij het maar neer. En na de eerste ronde nam die over en toen wist ik ben geklopt. Ik kom er niet meer tussen. Maar... maar Anna van der Breggen, Olympisch kampioen, met Van Vleuten wereldkampioenschappen. Maar dit is, ja, wat ik al zei, 38 jaar na Joop. En ik doe ruim 30 jaar wielercommentaar. Ik heb het nog nooit meegemaakt, een Nederlandse wereldkampioen bij de mannen. Dus ja, dat was voor mij... Toen dacht ik echt voor het eerst eigenlijk van... oh, dit gaat misschien wel het archief in. Ja? Ja. En ben je dan blij dat je het archief in gaat? Nee, dat niet. Maar toen dacht ik heel even... oh ja, nu moet ik echt heel voorzichtig... of nu moet ik echt heel duidelijk mijn verhaal doen... En daarna dacht ik ook meteen, ja, hoezo? Dat doe ik altijd, dat wil ik tenminste altijd. Dus het is niet anders dan anders. Dus ik was heel snel over dat, maar even bekroop me dat gevoel... toen hij nog niet eens op dat laatste rechte end reed, maar... Maar ben je dan niet bang dat het televisiecommentaar het archief ingaat... en niet het radiocommentaar? Ja, maar dat is tegenwoordig, dat is toch... Kijk, vroeger, in de tijd van Theo Komen, had je natuurlijk... was tv minder dominant dan nu. En was het radiocommentaar, dat zal tot in de eeuwigheid bewaard blijven... Nee, daar heb ik wel mee leren leven. Dat datgene wat wij doen op de radio, dat sneller vervliegt. Ja. Maar je gaat dus het archief in dankzij Van der Poel. Zeker. Heb je dat ook aan hem geappt of meegedeeld van... Hey, Van der Poel, dank je wel. Je weet wel, roesten. Nee, natuurlijk niet. Maar het is inderdaad zo. Het is eigenlijk maken wij gebruik van de prestaties van anderen als commentatoren. Dat heb ik ook wel eens inderdaad gedacht... commentatoren worden groot of groter naarmate de prestaties groter zijn. Maar ik heb jaren meegemaakt, ik doe vanaf 93 wielercommentaar... dat de Nederlanders echt geen deuk in een pakje boter reden. En daar had ik het heel slecht, bij wijze van spreken, als ik dat gevoel had gehad. Maar ja, op het moment dat Indurain de Tour wint of Lance Armstrong de eerste keer... laten we het over die andere keren maar niet hebben... Nou, dan vond ik dat net zo bijzonder. Dus dan is mijn commentaar net zo ja, kleurrijk als wanneer Van der Poel wint. Ja, en dit weekend is dus je laatste klus. Het WK veldrijden in Tabor. Waarom heb je gekozen om dit als laatste klus te doen? Dat was eigenlijk ook wel bewust, omdat ik echt in één dag besloten heb in november. We stoppen ermee. Ik stop er gewoon mee. En toen kwam dat moment eraan van, ja, wanneer kan ik dan stoppen? En toen dacht ik, weet je, dan moet ik ook niet aan een nieuw wielerseizoen beginnen. Dus geen Ronde van Vlaanderen meer, geen Amstel Gold Race, geen Giro, geen Tour. Gewoon het veldrijden, dat wilde ik wel afmaken. Dus Tabor, Open Nederlands Kampioenschap trouwens, hè, ja, bij de vrouwen en bij de mannen. Maar Tabor is gewoon het laatste kuntje. En dat vind ik gewoon een mooi moment om te zeggen, het is mooi geweest. Ja, en dan even nog terug naar dat afscheid. Je hebt ook onlangs de Theo Komen Award gekregen, een oeuvreprijs. Dan is het toch een sportvraag. Wat ging er door je heen? Ja, ik vond dat bijzonder. Ik werd verrast door onder andere Evert ten Apel, hè, de juryvoorzitter. 80 jaar volgens mij, bijna 80 jaar. Die nog steeds trouwens actief is. Dus ik zei ook tegen hem, ik heb groot respect voor hoe jij doorgaat, maar ik doe het niet. Ja, en dan vind ik dat wel bijzonder. Vooral omdat het een bijzondere prijs is. Ik geloof dat ik na Mart Smeets de eerste ben die hem wint. Nee, maar weet je, ach, prijzen. En als je dan terugkijkt, zie je het ook als oeuvre? Ja, nou, ik zie dat als een deel van mijn leven. En een deel van het leven is toch een oeuvre? Of, zeker. Zeg ik dan iets heel raars? Nee, zeker. En die prijs die komt jou absoluut toe. Maar ja, wij zijn ook niet de minste. Wij willen jou ook graag iets schenken. En daarvoor is aangeschoven Annemaartje Lemaire. Zij is de nieuwe componist des Vaderlands. Annemaartje zit achter je computer. Maar jij gaat iets doen, hè, voor Gio. Ja, ik dacht, als componist moet je dan natuurlijk iets componeren. Dus dat wil ik eigenlijk ter plekke doen, nu. Dus ik wil een stukje maken waar jouw initialen een rol spelen. Dus de G en de L. En dat heb ik de La gemaakt uit Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. En dan gebruik ik ook de initialen van die Tour de France. De T, de T, de D en de F van de Tour de France. Dus dit gaat het hoofdthema worden. En daar improviseer ik even een kort stukje omheen. Oh, voor ga helemaal blozen, joh. Prachtig. Schitterend. Echt heel mooi. Ja. Annemaartje, kom erbij. Ja, Gio, vond je het mooi? Ja, ik wil de bladmuziek, want mijn vrouw speelt piano. Dus dat, ik vind het echt heel mooi. Ja, maar zoals jij dus je radiocommentaar improviseert, zo improviseerde jij dit. Maar wat gebeurt er dan in jouw hoofd? Als je gewoon, je zegt van ik pak de G en heb een stukje Tour de France erbij. Hoe gaat dat? Ja, ik luister dan in eerste instantie naar die letters die ik in dit geval heb uitgekozen. Een soort van houvast. En dat is al heel fijn. Want als je helemaal met niks begint, dan is het soort van alle mogelijkheden zijn vrij overweldigend. En dan bedenk ik een beetje, goh, wat vind ik daar mooi bij qua klank. En ik wist hier wel dat ik ook een soort doorgaande beweging, toch voor het fietsen, hè? Moest er een beetje in dat cirkelende, doorgaande bewegen. Een lichte melancholie, want dat hoort bij een afscheid. Er zaten mineuren in, hè? Dus dat vind ik trouwens heel mooi. Maar het hoeft ook niet de zwaarte in. Dus een beetje in het midden tussen melancholisch en herinnering. En ik hoorde ook de romantiek. Zeker. Zeker, hè? Zeker. Ja. Maar hij zegt van, ik wil graag de bladmuziek. Maar dat kan dus niet. Nee, dat kan niet. Weet je nou nog wat je gespeeld of is het gewoon weg? Nee, ik weet het wel ongeveer. Ik denk wel aardig in structuren. Dus ik kan dit redelijk exact reproduceren, vermoed ik. Ja, en we hebben het natuurlijk op een bandje. Want dit raam wordt ook op. Maar even terug naar jij als componist des Vaderland. Wat houdt dat in? In principe ben je in de kern een soort van de vertegenwoordiger van de nieuw geschreven muziek in Nederland. Dat is de basisomschrijving. Maar daarbinnen mag elke componist des Vaderlands een eigen visie uitwerken. En aan de hand daarvan word je ook aangesteld. Dus wij hebben allemaal een totaal andere insteek of visie waarmee we die 2 jaar ingaan. Ja, maar dan kom ik zo meteen even bij jouw visie. Maar eerst nog even, ik ken ook wel de dichter des Vaderlands, die bij grote gebeurtenissen dan een gedicht presenteert. Is dat ook jouw taak als componist des Vaderlands? vaderland. Ja, dat zou kunnen. Alleen is componeren wel een heel veel trager proces nog dan dichten over het algemeen. Dus je kunt je voorstellen, als er nu iets gebeurt, kan ik daar niet binnen een dag op reageren, anders dan met een improvisatie. Dus je krijgt dan niet een enorm orkestwerk met allerlei uitgewerkte delen. Dus ik denk dat die functie daarom ook wel een heel iets andere insteek heeft en iets meer op een lange termijn visie gestoeld is, waar het team ook echt omheen werkt. Ja, maar jij zegt van ja, ik heb dus een eigen visie mogen indienen. Wat is jouw visie? Ja, de absolute focus van mijn visie is muziekeducatie. En eigenlijk een beetje twee kanten op. Namelijk aan de ene kant het algemene belang van muziekeducatie. Waar vind ik vaak veel te minderwaardig over gesproken en gedacht wordt. Dus de algemene blik van onze hele maatschappij op het belang van muziekeducatie. En aan de andere kant vind ik ook dat die muziekeducatie zichzelf ook wel eens wat vragen mag stellen van binnenuit. En wat bedoel je dan? Ik vind dat die muzieklessen vaak veel te veel geënt zijn op nadoen en reproduceren. En veel te weinig op zelf maken en zelf bedenken. En ik ben natuurlijk componist, dus ik ben bij uitstek altijd alles zelf aan het bedenken. En daar zie ik een enorme waarde in, ook bij de kinderen en jongeren die ik lesgeef. Ik werk zowel met echt jonge kinderen als op het conservatorium. En daar zit allemaal die waarde in van wat je eruit haalt als je echt zelf iets bedenkt en zelf maakt en echt zelf eigenaar bent van waar je mee bezig bent. Dus eigenlijk zouden kinderen op jonge leeftijd op de basisschool al moeten leren componeren, soort van. En dat klinkt dan vaak een beetje pretentieus. Hè? Mensen denken dan, ja, jeetje god, ga je allemaal Mozartjes zitten creëren daar? Maar dat is helemaal niet het doel. Ze hoeven ook niet componist te worden uiteindelijk. Maar je doet er allerlei vaardigheden op. Ook over gewoon hoe muziek in elkaar zit. Of hoe je een structuur maakt of een volgorde. Leren luisteren, leren samenwerken. Op een hele leuke manier. Op een hele praktische manier. Ja, maar ja, componeren, het klinkt wel heel moeilijk, toch? Ja, maar dat is het dus niet. Hebben jullie net gehoord, toch? Dat ja, ik wel mee. Bijzonder. Nee, maar ik kom nog uit de tijd, zeg maar, dat je vroeger muziekles was blokfluit. En ja. Nou, dan haakt hij heel snel af, kan ik je vertellen. Ja, en dat vind ik zonde. Ja. En ik bedoel, die blokfluit is wel een klein beetje buiten beeld geraakt. Hoewel ik hem soms nog wel tegenkom. Maar ik denk dat we daar nog veel meer echt vanuit die creatieve maakdrang die we allemaal hebben, die ontleren we nu een beetje. Die wordt ons gedurende ons leven steeds verder onbelangrijk genoemd. En dat is die niet. Dus ja, die kunnen we gewoon veel beter inzetten. Ja. Nou, dan morgen begint ook de allereerste cursus van jouw stichting. De stichting In de Knop. Wat ga je doen? Wat kan je daar ons over vertellen? Ja, wij organiseren jaarlijks een eigen festival, de Jongste Componistendag. En dat is dit jaar op 6 april. En in aanloop naar dat festival geven we altijd een serie compositielessen, projectmatig. Dus het zijn er 4. En daar kan iedereen tussen de 6 en de 20 zich voor aanmelden. En dan leer je in 4 lessen een korte compositie maken voor professionele muzici. Dus okay, we hebben een violist en accordeonist in huis. En die gaan dan op 6 april al die stukjes uit die lesserie uitvoeren in een feestelijk concert. Ja, maar dat is dus niet voor ons. Voor nee, dat is niet voor jullie. Nee, ik ga wel na de zomer ook een project uitrollen waar iedereen, ongeacht wat je leeftijd is, aan mee mag doen. Dan gaan we stukjes schrijven voor kerktorens. Dus dan gaan we samenwerken met de bayadiers. Ga ik buurtbewoners uitnodigen om voor hun eigen kerkklokken kleine melodietjes te maken. En jij bent nu net een componist als vaderlands. En je mag dit 2 jaar zijn. Ja. En wanneer is jouw taak vervuld? Wanneer zou je blij zijn als componist als vaderlands? Blij zijn als heel veel meer mensen iets hebben gecomponeerd. En snappen dat die drempel dus helemaal niet zo groot is als dat die in eerste instantie lijkt. En ik maak me geen enkele illusie, maar ik heb toch wel de hoop, en dat moet ook wel in deze functie, dat er met meer respect en begrip over muziek en muziekeducatie gepraat en gedacht gaat worden. En dat we echt beter gaan snappen wat de waarde daarvan is op allerlei niveaus. Niet alleen op een soort hobbyniveau. Maar hoe kan je dat aanjagen? Goed voordoen is goed leven, toch? Dus dat in eerste instantie. En ik sta veel voor de klas, ik sta veel op scholen. Ik probeer echt met mijn voeten in de modder deze missie aan te kaarten. En was Gio Lippens een goede inspiratie? Bron voor componeren. Heel goed, want dit was vrij duidelijk, toch? Ja, hartstikke. En als ik dit hoor trouwens, ik zou zo weer jong willen zijn en in zo'n klas willen zitten. Annemaatje Lemerijs, dankjewel, componist des Vaderlands. En natuurlijk ook, ja, commentator des Vaderlands, Gio Lippens. Ik wens je nog heel veel succes de komende 2 dagen. En natuurlijk ook de rest van je rijke levenscarrière. Goh. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Vanavond het slot van De Aarde Beeft. Groningen. Scheuren in de huizen, een verscheurde samenleving. Onmacht, ongelijkheid en de zoektocht naar hoop voor de toekomst. De Aarde Beeft. Vanavond 8:30 NTR NPO 2. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Patrick Lodiers. Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan. Zo heet het rapport over ongewenst gedrag dat gisteren als een steen in de publieke omroepvijver plonsde. De golf die de commissie van Rijn heeft veroorzaakt zullen nog wel even naklotsen. In de week van Kei reageerde het kersverse NSC-Kamerlid Nicolien van Vroonhoven. Maar nu eerst het uitgebreide NOS-journaal met Jan van der Putten. PVV-leider Geert Wilders zegt dat de formatie heel erg spannend wordt. Ook vandaag praat zijn partij verder met VVD, NSC en BBB. Volgens Wilders zitten de partijen nog steeds aan het begin van het proces. Ja, weet u, we zijn misschien al 2 maanden bezig, maar we zitten nog steeds in de eerste ronde, hè, in de eerste fase. Dus de opdracht is om begin februari met een, althans de informateur, met een rapport naar de Kamer te komen. Een verslag, en daar een debat over te hebben. Dus ja, dat zit in de procedure. Daar waren we allemaal bij. Daar heeft de Kamer ook ja tegen gezegd. En we hopen allemaal, hoe sneller het gaat, hoe beter natuurlijk. Nederland zit erop te wachten. Maar je moet het wel eens worden. En zover is het nog niet. Dus we gaan nu ons best doen om daaruit te komen. En dat wordt heel spannend. Ja, dank u wel. Informateur Plasterk moet uiterlijk volgende week zijn verslag bij de Tweede Kamer inleveren. En dat verslag moet ook nog geschreven worden. De andere onderhandelaars willen niets zeggen over de besprekingen. Meer dan 800 ambtenaren en diplomaten uit de Europese Unie en Amerika roepen op tot een staakt-het-vuren in Gaza en tot het toelaten van humanitaire hulp en het vrijlaten van gijzelaars. Ook Nederlandse ambtenaren hebben die verklaring ondertekend. Ze noemen het hun plicht om zich uit te spreken tegen overheidsbeleid dat ze verkeerd vinden. Niet eerder verenigden ambtenaren en diplomaten uit meerdere landen zich voor zo'n gezamenlijk statement. Minister Adema van Landbouw denkt dat door de protesten van boeren in andere Europese landen er in Nederland makkelijker afspraken kunnen worden gemaakt. Adema ziet dat zijn collega-ministers in Europa toeschietelijker worden nu boerenprotesten niet alleen meer een Nederlands probleem zijn. Dat zegt Adema tegen politiek verslaggever Mark Hamer. Nou ja, wat we nu zien, dat is dat de protesten die anderhalf jaar geleden in Nederland zich afspeelden, dat die nou Europees zich afspeelden. Spelen en dat dus de zorgen bij de boeren dat dat niet alleen een Nederlands probleem is, maar dat dat een Europees probleem is. Dat betekent dus ook dat we in Europa goed moeten kijken wat ons te doen staat. Geven die Europese protesten u dus meer ruimte? Het laat zien dat het niet specifiek een Nederlands probleem is. In het verleden kan ik me voorstellen dat in Europa was gedacht van ja, dat is een Nederlands probleem. In andere landen speelt dat niet. Los dat probleem erop. Hè? Het is nu duidelijk dat het een Europees probleem is. Dat veel meer boeren er last van hebben. Dat veel meer boeren last hebben van de soms beklemmende maatregelen. De Kroo heeft gisteren gezegd, geloof ik, de lazijnenstapeling van maatregelen. Ik zie dat ook. En dit is misschien wel het moment om dat gesprek in Europa ook maar eens te gaan voeren en te kijken of er meer ruimte kan komen. En ik zeg niet, laat het ook helder zijn, dat die doelen niet gehouden moeten worden. Want ik kan u verzekeren, ook boeren willen er graag aan werken. Maar wel op een manier die past bij hun bedrijfsvoering. Ja, het klinkt bijna alsof u blij bent dat nu de grenzen geblokkeerd zijn. Nee, kijk, nou, iedereen heeft het recht om te protesteren. Maar je mag geen snelweg blokkeren. Nou ja, weet je, ik vind, laten de boeren dat op een mooie, goede manier doen. Ik ben in Duitsland geweest bij de protesten. Ik heb gezien hoe ze het daar deden, met respect. Met zorg voor hulpdiensten en dat soort zaken. Er werd, met respect werd daar gedemonstreerd. En als je het op die manier doet als agrarische sector, dan kun je veel sympathie winnen. En op die manier kunnen we ook veel sympathie winnen in Europa. Maar op het moment dat boeren ja, Zaken overhoop halen, vernielingen doen. Doe dat nou niet. Ja, u klinkt echt alsof we aan één kant staat met de boeren. Nee, ik zeg, we hebben doelen te halen. En daar ga ik ook niet voor weg. Maar ik vind het wel belangrijk dat boeren ook ruimte krijgen om het op een manier te doen die past bij hun bedrijfsvoering. En het is helemaal niet nieuw. Dat zeggen wij al langer. En nu kunnen we dat gesprek in Europa ook gaan voeren, omdat Europa ziet dat het op meerdere plekken speelt, bij veel meer, hè, in meer landen. Er zit wel verschil in de problemen. Hè? Maar overal zeggen de boeren wel, is er nog perspectief voor ons? Is er nog toekomst voor ons? Is er een verdienmodel voor ons in de toekomst? En wij worden heel erg klem gezet door alle regelgeving die generiek is. Geef ons wat ruimte om het op verschillende plekken op een andere manier te doen. Demissionair minister Adema van Landbouw. De toezichthouder heeft het distributiecentrum van online supermarkt Picnic in Zaandam gesloten. De NVWA heeft dat gedaan, want daar is sprake van een muizenplaag. Er moet ook veel eten worden weggegooid. Verder moet Picnic het gebouw schoonmaken en kieren en gaten dichten. Die boerenprotesten, ja, enkele grensovergangen tussen Nederland en België zijn nog altijd afgesloten door die protesten. Het gaat om de A67 bij Eersel en de overgang op de A4, Markiezaat. De A16 van Antwerpen naar Breda, die is weer grotendeels begaanbaar. Belgische boeren, u hoorde dat, demonstreren tegen Europese milieuregels, onder meer over mest. De A44 bij Oegstgeest lag vannacht bezaaid met bankbiljetten. Na een botsing tussen twee auto's lagen er tientallen biljetten op de snelweg. Agenten hebben ze opgeruimd en ze onderzoeken waar dat geld nou eigenlijk vandaan kwam. En de politie zegt erbij, bij Omroep West, het heeft geen zin meer om nog naar geld te gaan zoeken bij Oegstgeest. Alles is al verzameld. En in Rotterdam heeft een man gisteravond 1,5 uur lang ondersteboven vastgezeten in een ondergrondse vuilcontainer. De brandweer heeft hem uiteindelijk bevrijd. Volgens Rijnmond had de man zijn huissleutel in de container laten vallen en die probeerde die weer op te vissen. De man bleef ongedeerd. De sleutels zijn niet teruggevonden. Het NOS-journaal. In het puin van het appartementencomplex in Rotterdam-Zuid is een deel van een lichaam gevonden, zegt de politie. Er wordt nu DNA afgenomen om te kijken of het gaat om de derde persoon die vermist werd. De afgelopen dagen werden al 2 lichamen gevonden. Rijnmond-verslaggever Michael Komans over wat de politie zegt dat er precies is gevonden. Daar kunnen ze op dit moment nog niet heel veel over vertellen. Want wel duidelijk is dat het echt handwerk hier is. Elke keer is de politie en het NFI samen. Ja, en dan houden ze wat brokstukken weg. En dan sommige delen verdwijnen in een grote blauwe zak. Het grootste gedeelte daarvan, ja, ik kan het niet anders omschrijven, zo is het nou eenmaal gewoon zo, is nu overgebracht naar het NFI met een spoedprocedure. En daar wordt via een DNA-test proberen ze te achterhalen of het inderdaad hier gaat om het derde vermiste slachtoffer. Maandag werd een deel van het complex in Rotterdam verwoest door een explosie en een brand. 3 mensen werden vermist, 2 doden zijn dus inmiddels geborgen. Demissionair minister Jetten komt op korte termijn met een plan voor afbouw van fossiele subsidies. En de actie op de A12, die Extinction Rebellion voor morgen heeft aangekondigd, komt wat hem betreft dus ook te vroeg. Dat zei Jetten bij de inloop van de ministerraad vanochtend. Als we een paar dagen geduld nog hebben, dan zullen ze zien dat volgende week het rapport dat ik samen met staatssecretaris Van Rij heb gemaakt naar de Tweede Kamer gaat. Want u komt met uw plannen? Ja, we hebben op verzoek van de Tweede Kamer nu voor breedte fossiele subsidies, maar ook andere belastingvoordelen in kaart gebracht. Hoe kun je ze afbouwen? Wat zijn eventuele alternatieven? Maar ook wat zijn de gevolgen ervan? Ja, u zegt ze demonstreren nu eigenlijk te snel. Nou goed, staat iedereen natuurlijk vrij om te demonstreren, maar dat moet je wel doen op plekken waar het ook is toegestaan en dat is niet op de A12. Zijn minister Jetten. Extinction Rebellion verwacht morgen opnieuw duizenden mensen voor die blokkade van de A12 bij Den Haag. Vorig jaar werd 35 keer op die manier actie gevoerd. Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, heeft gereageerd op het vertrek van Lewis Hamilton. De Brit gaat vanaf volgend jaar racen bij Ferrari. Dat is een van de grote concurrenten. Wolff zegt dat hij begrip heeft voor de keuze van Hamilton. He needed a new challenge. That he was looking for a different environment. And that it was maybe the last possibility to do something else. We totally respect that you can change your mind with different circumstances. And switching to Ferrari maybe for the last gig in his career I can follow that decision. Volgens Wolf had Hamilton dus een nieuwe uitdaging nodig. En de teambaas begrijpt het allemaal. Hamilton rijdt dit seizoen dus nog gewoon voor Mercedes. In de Formule 1 is het dan gebruikelijk dat teams gedurende het seizoen hun volgende auto gaan ontwerpen. Wolf is niet bang dat Hamilton die informatie gaat meenemen naar Ferrari. When it comes to 2025, we will evaluate later in the season what it means in terms of technical information, but that's not something that bothers me at all. You know, we have engineers that leave us and go to other teams, and I don't have any doubt in Lewis's integrity. PSV hoopte zich gisteren op de laatste dag van de transferperiode te versterken met Excelsior-aanvaller Swipe Driouech. Maar de transfer ging op het laatste moment niet door. Dat is een tegenvaller voor PSV, want Driouech werd juist gezien als alternatief voor de vertrokken Jorbe Vertessen en de geblesseerde Noah Lang. Toch is Peter Bos, de trainer, niet erg teleurgesteld. Nee, helemaal niet. Kijk, als ik roep het hele jaar al dat dit de beste selectie is waar ik mee gewerkt heb, dan is natuurlijk de blessure van Noah een hele grote tegenvaller. En dat is het dan ook. Kijk, op het moment dat duidelijk was dat Jorbe zou gaan en dat Noah voor een langere tijd eruit ligt, hebben we gezegd van, nou, als we nog iets willen doen, dan willen we dat dus op die positie doen. Maar dan alleen maar als dat ook iets toevoegt. Nou, er zijn niet veel spelers die iets toevoegen. Wij denken dat Suhaib wel een speler was die ons zou kunnen helpen. Dus zijn we daar vol voor gegaan. Er zijn een heleboel andere namen de revue gepasseerd die wij niet goed genoeg vonden. Dus gingen we dat niet doen. Dus we wisten op een gegeven moment van of het wordt Suhaib of niet. Peter Bos die noemt de blessure van Noah Lang verder een persoonlijk drama. Hij was goed in vorm, maar nu krijgt hij klap op klap, al dus de trainer van PSV. 10 over 1, het weer, meer bewolking, later kans op wat motregen. Het is een graad of 9. Morgen bewolkt en wat regen, vrij veel wind en ongeveer 10 graden. Tijd voor de ANWB. Goedemiddag, Bianca Damink. Goedemiddag, Patrick. Nou, op de meeste snelwegen kun je prima doorrijden, maar de uitzonderingen, dat zijn de wegen tussen Noord-Brabant en Antwerpen, want die wegen zijn dicht, hoorde het al in het nieuws. Het gaat om de A4 Bergen-op-Zoom-Antwerpen. Die is in beide richtingen afgesloten. De A16 is dicht van de Belgische grens Antwerpen en de A67 is ook in beide richtingen afgesloten. En dat is tussen Eindhoven en de Belgische grens. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Nogmaals, bijzonder goedemiddag. In Hilversum dreunt het rapport over grensoverschrijdend gedrag bij de NPO, NPO nog na. En wij gaan eens even kijken hoe dat geland is in OO Den Haag. Want hoe kijkt de politiek hiernaar? Ik ga het allemaal bespreken met de kerstverse Tweede Kamerlid voor Nieuw Sociaal Contract. Onder andere media in haar portefeuille. Nicolien van Vroonhoven, welkom. Dank je. En met de man die zowel de politiek als de media op zijn duimpje kent. Politiek duider van BNNVARA, Peter K. Goedemiddag. Mevrouw van Vroonhoven, eerst even iets anders. De deadline van de formatie nadert. We hoorden net Geert Wilders in het journaal zeggen, het wordt heel spannend. Wat denkt u? Ja. Denkt u dat ik er heel veel over kan zeggen? Zeker. We naderen inderdaad de finale en dus we gaan rustig afwachten. Maar rustig afwachten. Geert Wilders zegt dus, het wordt heel spannend. Ja, dat zijn zijn woorden. We horen ook nog wel geruchten dat het bijna op klappen staat. Is dat niet waar? Daar kan ik ook niks over zeggen. Nee, dat snap ik ook. Radiostilte. Ja. Maar kijk, als het dan toch stuk loopt, vindt u dan net als Geert Wilders dat er nieuwe verkiezingen moeten komen? Daar kan ik ook niks over zeggen. Nou, dat wel, dat kan wel. Nee. Dat is vrijheid van meningsuiting. Nee, we zijn er nu absoluut mee bezig om te kijken hoe we een kabinet kunnen krijgen. Dus het land moet bestuurd worden, vinden we allemaal. Ja, maar dan kun je ook zeggen, nou, geen nieuwe verkiezing, dan ga ik met de PvdA verder of zo. Ja, je zou heel graag willen weten. Ik zou u zoveel willen zeggen. Ik zei ook, ik kan hier niks over zeggen. Een rotvak, hè, die politiek. Ja, het is een rotvak. Nou ja, we gaan toch. Ja, u kan er hier niet veel over zeggen, maar we gaan zo meteen wel met u verder praten, mevrouw van Vroonhoven. Maar eerst, Peter, die talkshow-wereld waar jij al zo lang in werkt, die speelt een grote rol in het rapport van de commissie van Rijn. Schrok jij toen je het rapport las? Nou, we wisten natuurlijk wel al veel, maar een aantal dingen. Ik heb veel meegemaakt, maar er stonden hier toch weer een aantal dingen in dat rapport waar ik toch wel verbaasd over was. Wat dan? Geschrokken van. Nou ja, als het dan gaat over fysiek geweld en over de seksueel grensoverschrijdend gedrag en zo. Dat verbaast me toch wel dat het allemaal zo ver ging. Ja, dat een lange aanloop. Het begon allemaal met een artikel in de Volkskrant over De Wereld Draait Door en Matthijs van Nieuwkerk. Jazeker. Dat was de start. En daarna hebben we natuurlijk november 22 begon dat. En werd er gewenst om een onderzoek in te stellen. En dat werd geleid door PvdA-politicus Martin van Rijn. En dat rapport zou eigenlijk al eerder komen. En het is een paar keer uitgesteld. Maar gisteren was het er dan met de titel... Niets gezien, niets gehoord, niets gedaan. En ik heb het even voor je op een rijtje gezet. Want de grote vraag is eigenlijk, waarom is dit niet gezien? In de succesvolle televisiemachine van De Wereld Draait Door werd menig medewerker vermalen. Er heerste een angstcultuur als gevolg van het gedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk. En er was sprake van structureel grensoverschrijdend gedrag. De Volkskrant publiceerde dit verhaal afgelopen weekend. Het verhaal van de krant slaat in als een bom. Niet alleen in Hilversum, maar ook in Den Haag. Zoals bij mediastaatssecretaris Gunay Oesloe. Als je dit soort gedrag vertoont, dit soort een werkklimaat waar mensen zich zo onveilig voelen, is echt geen... Maakt niet uit of je een succesvol programma hebt. Dat kan gewoon niet. Een paar dagen later debatteert de Tweede Kamer erover. Het schandaal rondom De Wereld Draait Door laat haarfijn zien hoe groot de rot is bij de NPO. Het is best wel een bende op het Mediapark. De NPO is nu binnen een half jaar een aantal maal flink in opspraak geraakt. Maar wie neemt verantwoordelijkheid als niemand echt verantwoordelijk lijkt? Staatssecretaris Oesloe eiste van de publieke omroep een actieplan om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. En de NPO gaat daar nu mee aan de slag. Martin van Rijn gaat het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag leiden. En er komt een mediapact, respectvol samenwerken, waar zowel publieke als commerciële omroepen zich aan verbinden. Vandaag sluiten we met de hele mediasector het mediapact respectvol samenwerken. We slaan de handen ineen tegen grensoverschrijdend gedrag en voor een veilige en inspirerende werkomgeving. Ondertussen blijft er maar nieuws komen over grensoverschrijdend gedrag in de media en de hoofdrolspelers daarvan. We beginnen met Frans Klein. Legt tijdelijk zijn functie neer. Dus hij is nog niet opgestapt. Nee, tijdelijk. Essentieel verschil. De NOS laat een extern vertrouwenspersoon onderzoek doen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Mochten er mensen zijn die zich door mij op de een of andere manier onveilig hebben gevoeld of dat ik daaraan bijgedragen heb, dan wil ik desgewenst graag met die mensen in gesprek. Nou goed, dan hebben we ander leed, persoonlijk leed of misschien ook wel niet. Matthijs van Nieuwkerk, we weten het allemaal, die is terug op televisie. De move van TV-directeur Frans Klein naar Talpa zorgt voor veel vraagtekens in medialand. En gisteren was daar dan eindelijk het 200 pagina's tellende rapport. Te veel hebben we gezien dat het onduidelijk is wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor de zorg voor het personeel. Mede daardoor is te veel weggekeken en zijn mensen te weinig aangesproken en zijn de verantwoordelijkheden zoek gemaakt. Inmiddels zijn we twee staatssecretarissen verder. Fleur Greper van Koolwijk zit 3 weken op haar post. Zij wijst nu eerst naar de omroepen. Zij hebben als het gaat om hun werkgeversrol niet gedaan wat je van een werkgever mag verwachten. En ik denk dat het belangrijk is dat ze daar nu wel het verschil op gaan laten zien. Peter, heel veel aanbevelingen aan de NPO en aan de omroepen dus. Maar wat is nou de rol hierin van de politiek? Nou, er zitten eigenlijk 2 kanten aan. Aan de ene kant, dit onderzoek gaat over de publieke omroep, dus over publiek geld. Daarvoor moet de Tweede Kamer controleren of het goed wordt uitgegeven. En aan de andere kant, grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk iets wat in de hele maatschappij speelt. Dat speelt niet alleen in de media of bij de publieke omroep. Maar behalve de staatssecretaris heb ik gisteren en vandaag vanuit de Tweede Kamer nog bijzonder weinig reacties gehoord. Nou, dan is het hoogste tijd dat we dus onze gasten gaan vragen. Mevrouw van Vroonhoven van Nieuw Sociaal Contract. U heeft gisteren ook het rapport van de commissie van Rijn gezien. Wat was uw eerste reactie toen u het las? Nou ja, net zoals allemaal, we zijn ontzettend geschrokken. Wat je leest is niet alleen maar heftiger dan we dachten, ook meer wijdverbreid. En ook als je ziet hoeveel van de medewerkers, bijna de helft, hiermee te maken heeft gehad, of in ieder geval heeft gezien, denk ik van nou, dan zit het ook echt wel heel diep hier in de publieke omroep. Ja, en wat ik zo interessant vind, is meestal staan politici te dringen voor de microfoon zodra zo'n rapport verschijnt, nog als het persbericht uit is, zeg maar. Maar het is muisstil, hoe kan dat nou? Ik weet het niet. U noemde 2 redenen waarom je als politicus of als de politiek hier zich mee zou moeten bemoeien. U noemde het gaat om publiek geld. U noemde het speelt ook breder in de Nederlandse samenleving. En ik heb nog een 3e reden die voor mij eigenlijk ook primair is. Ik zie de publieke omroep of het hele medialandschap echt als een drager van onze democratie. Dus een onafhankelijke journalistiek, een kwalitatief goede journalistiek, is ontzettend belangrijk in wat ruigere tijden zoals we die nu kennen. Dus we moeten ervoor zorgen met z'n allen dat we de publieke omroep ook recht overeind houden. Dus soort dingen kunnen we niet hebben dan. Dus ik neem aan dat u wel vindt dat er een Kamerdebat moet komen naar aanleiding van dit rapport. Ja, nou ja, dat is natuurlijk het eerste. De staatssecretaris moet namens de regering hier een antwoord op schrijven. Mm-hmm. Dan moet de Kamer nu snel gaan informeren hierop wat zij ermee willen doen. En dan zullen we als Kamer hier uitgebreid over te debatteren komen. Ja, nu gaat dit onderzoek over de publieke omroep, gemaakt met belastinggeld. Ziet u daarom ook een rol voor de politiek om nauwkeuriger te kijken? Of vindt u vooral dat de NPO en de omroepen zelf veel nauwkeuriger moeten nogmaals, zijn? We hebben hier als politiek ook belang bij. Want wij willen die publieke omroep als vorm van de journalistiek willen we hoog houden, onafhankelijk houden, kwalitatief op orde houden. En daar hoort bij dat dit soort rapporten, ja, die gaan daar dwars doorheen. Dus we moeten dit soort uitwassen moeten we echt te snel uitsnijden. Want het belemmert ons allemaal. En we hebben jullie als journalistiek hebben we heel hard nodig om mensen van goede informatie te voorzien. En we kunnen dit niet gebruiken. Ja, de commissie zegt natuurlijk ook heel helder van ja, het toezicht moet verbeterd worden. Maar wie moet dat volgens u gaan doen? Nou ja, kijk, het commissariaat is natuurlijk een als eerste... Commissariaat van de media? Ja, en we hebben het rapport van Geel ligt ervoor om te kijken hoe je publieke omroep beter zou kunnen installeren. Die hebben het over een ander soort toezicht. Ik vind dat we daar nu even niet moeilijk over moeten doen. We moeten kijken naar dat commissariaat in eerste instantie en kijken hoe we dat dan kunnen gaan stutten. Maar los daarvan, en daar hoorde ik de staatssecretaris ook over hebben, het gaat ook om de leidinggevende, niet alleen bij de omroepen, wat de staatssecretaris noemde, maar ook de leiding van de NPO zelf ook. Dat is één kant. Hè? Dus het leidinggeven, daar moeten we met z'n allen naar maar kijken. De leiding van de NPO zelf, wat bedoelt u daar precies mee? Dat die? Nee, kijk, we zullen met elkaar moeten bespreken of die ook eerder had kunnen ingrijpen, of die hier ook een rol te spelen hebben. Want je kan wel wijzen naar de bazen van de omroepen, maar er zijn natuurlijk een heleboel mensen hier aan de top zitten. Iedereen zit hier aan de touwtjes te trekken. Ja. En het kan niet zo zijn dat iedereen denkt dat iemand anders gaat ingrijpen. Dus we moeten ook goed kijken wie hier ook echt de verantwoordelijkheid had. En daar zou u ook consequenties aan willen verbinden als politiek. Is dat mogelijk eigenlijk? Nou, ik ben echt niet op uit om je koppen te laten rollen. Echt niet, echt niet. We zijn hier met z'n allen om te kijken hoe we hier lessen kunnen trekken. En dat dit gewoon nooit meer gebeurt. Ja, dus maar die lessen trekken, kunnen we dat met dezelfde mensen doen dan volgens u? Nou, in ieder geval moeten we heel duidelijk weten dat dit niet meer voorkomt. En dat we met z'n allen deze cultuur, want dat komt ook uit het rapport, dat het echt structureel hier op het Mediapark ook gebeurt. Dat we die cultuur met elkaar kunnen uitbannen. En ik ben ervan overtuigd dat ook de leidinggevenden dit niet zouden willen. Dus er moet een omslag komen. Ja, dan nog een ander punt wat u zei. Eigenlijk de derde pijler waar u het over had. Namelijk dat de NPO er ook moet zijn als drager van de democratie. Wij zijn zeer belangrijk. Nu staat bij NSC in haar verkiezingsprogramma dat er een zender geschrapt moet worden. Betekent dat dan eigenlijk bezuinigingen voor de Nederlandse publieke omroepen? Heel helder. Dat hebben we ook tijdens de campagne ook gezegd. Het is voor ons geen bezuinigingspost. We hebben gezien dat die derde zender die we nu hebben, die zouden we veel beter kunnen inzetten. En liefst zouden wij zien dat we in plaats van zo'n derde zender, dat we kijken hoe we dat meer creatief, meer met startende creatieve ondernemingen kunnen gaan invullen. Nogmaals, het is niet zo dat we dat geld dat dan vrij zou komen vanuit de publieke omroep weg zouden willen sluiten. Dus die miljard blijft gewoon overeind, zeg maar, ja, wat u betreft. Maar u zit aan tafel met drie partijen die niks op hebben met de NPO. En de PVV wil de financiering zelfs helemaal stopzetten. Dat is dus geen onderhandelingspunt voor u? Nou, we zijn nog niet aan het onthandelen. Ja. Op dit moment zijn ze volgens het proces aan het verkennen of er overeenstemming zou kunnen komen tussen deze partijen. Ja. Dus we zijn nog niet aan het onderhandelen. En tot die tijd geldt gewoon ons verkiezingsprogramma. Ja, Oké, maar de PVV die zegt wij willen de financiering voor de NPO helemaal schrappen. Daar kan u toch niet mee akkoord gaan? Nou ja, nogmaals, dat zijn natuurlijk dingen die in de onderhandeling naar voren kunnen komen. Ik kan u zeggen, voor ons is die publieke omroep ontzettend belangrijk. We hebben de publieke omroep ook echt nodig om dat democratisch huis overeind te houden. Waar komt van de democratie, hoor ik u benadrukken. Dus superbelangrijk. Ja. Nou, dan kunnen we dan vanuit gaan, Patrick. De NSC houdt de publieke omroep overeind. Wij hebben gisteren nog even Mariette Hamer gevraagd. wat ze de vier formerende partijen wil meegeven naar aanleiding van het rapport. Luistert u even mee. Om heel goed dit rapport te lezen, om niet te denken dit is woke. Dat is eigenlijk wel echt een waarschuwing die ik wil geven. Maar dat het hier echt gaat om mensen die hier veel last van hebben. Wat we dan weer terugzien, die mensen hebben ook weer hulp nodig. Dus laten we het probleem meteen aanpakken daar waar het gebeurt. Vindt u dit een woke rapport? Nee, absoluut niet. Ik hoorde ook wat anders zeggen. Ze zegt ook, laten we deze problemen aanpakken waar het gebeurt. Dat betekent ook in de basis. Ik hoor haar ook zeggen, we moeten elkaar ook aanspreken. Dus als je iets ziet wat niet door de beugel kan... Dat je dan ook tegen elkaar ook zegt, want weet je, dit kan niet. En misschien wordt dat nu als woke gezien. Maar aan de andere kant is het eigenlijk ook de normaalste zaak van de wereld... dat je elkaar ook meteen aanspreekt en dat je het in de kiem ook smoort. En nogmaals, dat is niet alleen bij de publieke omroepen. Dat geldt voor de hele maatschappij. Ook in de politiek? Vast wel. Zou er ook een onderzoek moeten komen dan? Nou, het begint natuurlijk met klachten of dingen die bovenkomen. Ik heb die signalen nog niet. We hebben natuurlijk wel met de Kamervoorzitter... Ja, wij weten natuurlijk wel dat die werelden best vergelijkbaar zijn. Dat er zijn altijd soort spanningen die in de media gelden... dat die ook in de politiek gelden, ook met deadlines en dat soort dingen. Dus in die zin weten we ook wel dat de Haagse wereld... niet zo heel veel verschilt van de... Hilversumse wereld, ja. Toch? Nee, ben ik helemaal met u eens. Als je het hebt over emoties en de druk die je hebt... Die heb je in de politiek, die heb je ook in de sport. Die heb je ook op de Zuidas, hè, bij de advocatenkantoren. Ja, ook in de medische wereld. Ja. En laten we ook het studentenleven niet ongenoemd laten. Dus wat dat betreft zijn er natuurlijk wel heel veel facetten in de maatschappij... die wat dat betreft ook nog wel een stukje verbetering zouden kunnen krijgen. Ja. Gisteren werd toch wel Matthijs van Nieuwkerken opnieuw weer uitgelegd... met fysiek geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nou heeft hij alweer getekend bij RTL. Vindt u dat een goed idee eigenlijk? Nou, dat is het volgende. Inderdaad, het is als we zeggen dat het wijdverbreid... in de Nederlandse samenleving is, dan is het niet alleen het publieke omroep... ook de commerciële hebben natuurlijk een rol hier te vervullen. En ik hoop van harte dat ook de commerciële naar dit rapport kijken... en ook zeggen dat bij hun misschien ook wel wat voor verbetering vatbaar is. Dus ik denk dat we ook naar de commerciële kunnen kijken. Ja. Is dat antwoord op jouw vraag, Peter? Nou, vraag jij maar door dan. Nee, het ging natuurlijk over Matthijs. En die heeft getekend bij RTL. En RTL heeft ook eigenlijk convenant ondertekend. Maar ja, hij gaat daar nu wel aan de slag. En ik ging eigenlijk aan de slag voordat het rapport uitkwam. Wat vond u daarvan? Nou ja, zoals ik ook eerder zei, ik ben er niet op uit om hier op koppen af te rekenen. Nee. Weet je, dat wil het rapport zelf ook niet. Die structurele fouten willen we aanpakken. Daar zijn we op gericht. Ik ben er niet op uit om de heer Van Nieuwkerk hier te verwijten. En die structurele fouten, wanneer zijn die eindelijk opgelost, denkt u? Ja, dan kijk ik naar de publieke omroep zelf ook. Daar zijn ze zelf bij. Ik kan me voorstellen, ook als je de reacties nu hoort... en de verontwaardiging hoort die er nu is... en ook in de aanloop hier naartoe, dat mensen allemaal die omslag willen maken. Ik hoop van harte dat mensen zowel aan de basis, op de werkvloer... maar ook aan de top nu ook helpen om die ommekeer waar te maken. Ja, en hoe stapte u vandaag het Mediapark op? En hoe stapte u hier naar binnen? We zitten toch in een NPO-gebouw? Dat ging wel door mijn hoofd. En ik heb het rapport hier omarmd. Ja. Nee, ik had het rapport op mijn arm, ik heb hem even omgedraaid. Oh ja? Zeg, u steunde 2 weken geleden een motie om de salarissen van presentatoren openbaar te maken. En dat zorgt dan voor meer transparantie. Heeft u nog meer van dat soort maatregelen in gedachten? Ja, deze motie die kwam van de kant van de VVD. En die zag niet zozeer op het gedrag. Het ging om die salarisconstructies die ze maken met producenten. Ja. En dat moet allemaal op tafel nu. Ja. En dat heeft er alles mee te maken dat het natuurlijk echt heel schimmig is... hoe die presentatoren nu alsnog aan hun hoge... Nog meer schimmigheid in deze wereld, ja. En die schimmigheid moeten we met elkaar aanpakken. Het gaat om die transparantie. Juist ook als je het hebt over een democratisch instituut... als de Nederlandse journalistiek... ja, dan moet je inderdaad ook die openheid en transparantie ook willen geven. Maar wat krijgen we nog meer? Heeft u nog meer ideetjes erover? Nee, ik ga nu eerst maar eventjes één voor één aan de slag. En ik kom met een... U kent een nieuw sociaal contract ook als een gedegen, grondige partij. Ja. Dus ik ben van plan om het te... Goed. Ik dank u hartelijk, NSC Tweede Kamerlid Nicolien van Vroonhoven. Ik dank natuurlijk ook Peter K. En laten we afsluiten met het advies van de heer Van Rijn. Ook voor de formatie eigenlijk. Laten we normaal doen tegen elkaar. Ja, precies. BNN VARA. Op